शाखीय वृद्धारण्य परिषद द्वितीय अध्याय के प्रथम ब्राह्मण के प्रथम खंडिका पर कुछ विचार भाष्य टीका के विचार हो गया है। बात दिख गए हम सात बात दिखा है ब्रह्मते ब्रह्माणी इति अत्र वार्तिकाणी सप्त संति तो ब्रह्मते ब्रह्माणी जो गार्ग्य ने राजा अजात शत्रु को कहा इसके ऊपर सात बात दिखे हैं। कैसे पूर्व पक्षी बोलते यहां पूर्व पक्ष आकर के बोलते हैं ना पृष्ठ इति विरुद्धम अकलोत ऋषि ना पृष्ठ कश्यचित पुरिया ऐसा आया है। किसी पूछे भी ना किसी को कहना नहीं चाहिए किंतु राजा ने तो कहा ना मुझे ब्रह्म ज्ञान कराओ अपने आप बोल पड़े हो इस युक्ति से ये विरुद्ध कहे ऋषि ने विरुद्ध किया गार्ग्य ने विरुद्ध किया बिना पूछे बोलने लगे ब्रह्मदेव प्रमाण यद ब्रह्मदेव ब्रह्माणी क्या कहा गार्ग्य ने यही तो कहा यद ब्रह्मदेव ब्रह्माणी मैं ब्रह्म का कथन करूं यही है कि अपृष्ट काश्यप काशीराज ने पूछा नहीं अजात शत्रु ने पूछा नहीं अपृष्ट सर अप्रवित कहा उसने यही अन्याय किया ये पूर्व पक्ष हो गया यहां एकदेशी बोलते सिद्धांत एकदेशी कहते हैं दर्पादि दर्शनानूनम व्यक्त व्यक्त कृष्णात्म दर्शन कृष्णत्वात्मकोपाक्षित काश्यप प्रज्ञा समन्वितम वो दर्पादि देखा दृप्त बालाजी कहा कमंडादि देखा है उसने बालाजी ये देखने से अवश्य ही पूर्णम अवश्य ही अकृष्णात्म दर्शन व्यक्ति अकृष्ण आत्मा को जानता है संपूर्ण आत्मा को नहीं जानता पूर्ण आत्मा को नहीं जानता अधूरा आत्मा को जानता है। कृष्णत्वार्थम वो अपने में पूर्णता लाने के लिए वो अधूरा है अपने में पूर्णता लाने के लिए कृष्णत्वार्थम अथो प्राक्षी उसने पूछा ये कहना है यहां माने यहां प्रवाणी का अर्थ पृछानी ऐसा अर्थ करना एक विदेशी बोल रहे हैं अप्राक्षी उसने कहा पूछा काश्यप प्रज्ञा संबंधित काशीराज जो है प्रज्ञा से संबंधित ज्ञान से परिपूर्ण है उनको जानने के लिए पूछा ये एकदेश ने कहा एकदेश का कहना यह है। सिद्धांति कहते हैं आगे नहीं श्रद्धालु अधिकारी यो जिज्ञासु विनयानुत अपृष्ठता वक्तव्य प्रश्न जिज्ञा प्रश्नता ऐसा राय पूछा नहीं यद्यपि अधिकारी है ब्रह्मज्ञान के अधिकारी है श्रद्धालु अधिकारी हो जिज्ञासु विनयान चार विशेषण से युक्त हो जो व्यक्ति श्रद्धालु हो अधिकारी हो और जिज्ञासु हो विनयानु नम्रता से युक्त हो अपृष्ठ आदमी उसके द्वारा न पूछे जाने पर भी मुझे ब्रह्म को उपदेश करो राजा ने नहीं कहा फिर भी अपृष्ठराप वक्तव्य तस्वीर वक्तव्य विद्या विपस्थिता जो विद्वान है उसके लिए बिना पूछे भी उसको बताना चाहिए इसलिए इसे कहा सिद्धांति कहते हैं गार्ग्य ने इसलिए कहा कि वो अधिकारी है और श्रद्धालु है अधिकारी है राजा जिज्ञासु है विनयान्वित है तो ऐसे व्यक्ति पूछता नहीं तब भी जो जानने वाला व्यक्ति है उसको कथन करने चाहिए उसके लिए इसके आधार पर ऋषि ने कहा यही है यही कहा धर्मार्थ यत्र ताम शुश्रूषा बात तद्विधा तत्र विद्या वक्तव्य शुभम बीजम सरे यही है जहां धर्म भी नहीं है अर्थ भी नहीं है जहां पर ऐसी स्थान है जो अधिकारी ऐसा होगा धर्म भी नहीं अधिकार को अर्थ भी नहीं जहां शुश्रूषा बात तद्विधा उसको सुनने की इच्छा भी नहीं है उस स्थिति में उस प्रकार की जो विद्या है ब्रह्म विद्या जो विद्या है तत्र विद्या न वक्तव्य उस स्थान पर विद्या कथन नहीं करना चाहिए शुभम बीजम विपूसर जैसे अच्छे बीज को उसर भूमि में डालने के समान होगा जहां धर्म ने अर्थ ने शुश्रूषा भी नहीं तो उस महाब्रह्म विद्या आदि का चर्चा नहीं करनी चाहिए क्यों राजा कैसा है धर्मात्मा है अर्थ भी यही बोलना चाहते हैं इसलिए वो किसी सोचता है कि इसको विद्या को उपदेश करना चाहिए यही है धर्मार्थ यत्र दस्या काम शुश्रूषा बात तद विधा वक्तव्य तत्र विद्य की निषेधा देखते या धर्म भी है अर्थ है राजा धर्मात्मा भी है अर्थ भी है राजा के पास और शुश्रूषा बात कर विधा उस प्रकार के सुनने की इच्छा भी है राजा को ब्रह्म के विषय सुनने की इच्छा भी है या दिशा तो वक्तव्य तत्र विद्या वहां विद्या को कहना चाहिए पीड़ा पूछे भी कहना चाहिए निषेधा देवलिंग पूर्वक जो निषेध किया ना धर्म, इसके द्वारा सिद्ध होता है कि जहां धर्म अर्थ है सुशुषा है वहां विद्या कहा है, यही सिद्ध हो जाता है। नष्टाश्वतरथम न्याय चाश्रित भूमिपम प्राहत मानस वित्ताख्यम दैव वित्त समन्वितम, मान प्राहत करता होगा गार्ग्य, गार्ग्य ने कहा क्यों कहते हैं नष्टाश्वतरथम न्याय, ये न्याय लगाया, ये राजा जाति तो नहीं है, जाति भी छोटा है किंतु ज्ञान है इसके पास, अधिकारी है ये, और जो अन्य ब्राह्मण है जो ब्राह्मण को उपदेश देना चाहिए किंतु मुख्य रूप से ब्राह्मण है किंतु अधिकारी नहीं, एकदम नष्टाश्वत न्याय यही है, जो अन्य ब्राह्मण है उनमें अधिकारी तो पूर्ण हाई है और राजा अधिकारी है किंतु ब्राह्मण नहीं है किंतु इसको उपदेश करना चाहिए, यही है नष्टाश्वत न्याय यही है। प्राह मानस वित्ताग्रम दैव वित्त समन्वित, क्योंकि इसलिए गार्ग्य ने कहा, गार्ग्य बोलते हैं वो तो राजा कैसे हैं मानस वित्त और दैव वित्त से परिपूर्ण है, मानस वित्त भी राजा है धन बहुत है उनके पास और दैव वित्त भी उनके पास है, इसलिए गार्ग्य बोलता है ब्रह्म देव प्रवाणी, ऐसा गार्ग्य बोलता है। वित्तद्वय न संपन्नो यथोधिक्रिय थे नर सर्वकर्मस्व तो वादी बाला की काश्य मंत्री कहा यही है, दो वित्त से संपूर्ण व्यक्ति होगा सारे कर्मों में उसका अधिकार होगा, जो दैव वित्त मानव वित्त हो कोई भी कर्म में अधिकारी होता है, राजा के पास दोनों वित्त है इसलिए सर्वकर्म से अतो अबाधित, इसलिए कहा बाला की अबाधित, बाला की ने कहा बाला की काश्य मंत्री का काशी राज के पास जाकर के कहा क्या गात्र मध्य प्रभाव नहीं, इसकी टीका चल रही थी ना, ना पृष्ट कश्यचित बुरियान न चा न्याय न पृछत ज्ञानम मेरा ज्ञानम नदी मेरा भी जड़बर लोकमाचरित, ऐसी स्मृति में है बिना पूछे किसको कहा, ये पूर्व पक्षी जो शंका है ना पूर्व श्लोक में शुरू के श्लोक में उसके लिए शंका है, ऋषि ने कैसे बोल दिया ब्रह्मदेव प्रवाणी कहेंगे, ना पृष्ट कश्यचित बुरिया न चा न्याय न पृछत बिना पूछे किसी को बोलना नहीं चाहिए, और ऋषि यहां ऐसे कर जाए नजा अन्याय ने प्रश्न और अन्यायपूर्वक जो पूछता हो तो वहां भी उत्तर नहीं देना चाहिए, चुप होना चाहिए। जानन भी मेरा भी, मेरा भी जो बुद्धिमान है वो जानता हुआ भी जड़वत लोग बात है जैसे जड़ के समान होकर के लोगों की विचार करें, अपने वैभव दिखाए नहीं ज्ञान, अपने वैभव को अंतर भी जान भीतर ही रखे बाहर नहीं, बाहर के व्यवहार में जड़वत अनेक काम का नहीं है समझे लोग तो आप अपना काम कर पाए, यदि लोग के सामने काम के आ जाएंगे तो आप अपने काम से वंचित हो जाए, लौकिक कार्य ऐसे हैं क्यों आपको समाज से मिला है, समाज आज लेना चाहता है उसको, जब पैदा हुए तो कुछ भी नहीं था, जो भी आया बाद में तो आया किसी विषय में हमें कुछ ज्ञान आया बाद में तो आया है, तो समाज से आया है समाज लेना चाहता है उसको, यही है ठीक है यार कहते इति स्मृति विरुद्धम ऋषि चेष्टितम इति शंका करते पूर्वादि शंका करता है, इस प्रकार जो है ना स्मृति का विरोध है, ऋषि ने जो चेष्टा की क्या चेष्टा की, अच्छा ठीक है चलना है ना, सप्तमी विषय अच्छा सप्तमी द्वयम शिष्य विषय धर्मार्थ यत्र स्याताम शुश्रूषा वापिता विदा तत्र यत्र तत्र जो है यहां सप्तमी, यही है ये शिष्य को विषय करता है, जहां धर्म अर्थ हो और जहां पर ये शुश्रूषा भी हो, ये सप्तम के दोनों इसको अधिकार है, शिष्य को विषय बनाता है तद विधान है, तद उस प्रकार की विद्या क्या विद्या है, तद विदा दिया है तो कहते हैं तद विदा विद्या पर देश काल सामर्थ्य अनुरोधी नहीं, कैसा देश है कैसा काल है उसके अनुरोध को लेकर के विद्या को उपदेश करना चाहिए, सभी को एक ही कानून नहीं लगता, देश काल को लेकर के बताना चाहिए कैसे देश में है कैसी परिस्थिति कैसा काल है उसको लेकर के उसको उसका अनुकूल बताया जाने वाली विद्या, ये तर्जा था तत्र विद्या दत्ता भी न फलवती दर्शे तुम उदाहरण, वहां विद्या देने पर भी फलशाली नहीं होती, तत्र विद्या दत्ता पर न वक्तव्य था वो वाला है उदाहरण नहीं दिया जाता, उदाहरण है एक उदाहरण दिया बीजम शुभम बीज सर एक उदाहरण दिया गया, यहां धर्म नहीं अर्थ नहीं सुश्रूषा भी नहीं, ऐसे सामने विद्या नहीं देनी चाहिए, जैसे अच्छे बीजों को कुशल भूमि में डालना है, इसके लिए उदाहरण है शुभम बीज सर उदाहरण इसीलिए है, विद्या संबंध देश काल सामर्थ्य अनुकूल विद्या जो है ना संबंध रखते जिसका देश काल के अनुकूल के समर्थ होकर सामर्थ्य रख करके बोलती है उपदेश उसी काल में माना जाए उस देश को जिस कैसा देश है कैसा काल है उसके अनुकूल होती है विद्या न तो श्रद्धा भक्ति पुरस्कार इस भाव केवल श्रद्धा भक्ति मात्र से देश काल को लिए बिना काम नहीं करता परिस्थिति को देखते हुए विद्या को उपदेश करना चाहिए और कई वृद्ध पुरुष हो उसको ये लगा दिया जाए कि यम नियम आदि का पालन करो कैसे करेगा वो आसन करो पराहन करो इत्यादि शुरू कर साधन बताने लग जाए काम नहीं चलने वाला उनको तो भाई राम नाम जप करो बस क्यों उसके पास आयु नहीं है और इतने जाते जाते वो कहां पहुंचेगा समय के आधार पर उपदेश होना चाहिए कैसी परिस्थिति है देश काल को लेकर के होना चाहिए अधिकारी अपृष्ठ नापी सह उपदेश मानना जो अधिकारी है ना अधिकारी में पूछ न पूछने पर पूछे न जाने पर भी वो पूछता नहीं तब भी विद्या देना चाहिए इसको प्रमाण देते हैं धर्मार्थ हो यत्र चर्चाताम शुश्रूषा बात तद विधा वक्तव्या तत्र विद्येति निषेधा देवी करे निषेध से पता लगता है पूर्व में निषेध कर दिया था किसी के द्वारा सिद्ध होता है ननु निषेध वचनम बिना नैवम विदम अस्ति स्मृति वचनम निषेध वचन के बिना ये स्मृति वचन कैसे आ गया जहां धर्म अर्थ हो अशुश्रूषा हो विद्या कहना जाए कहां से लाया ये प्रश्न आता था निषेधा देवी लिंग ने पूर्व में निषेध किया ना धर्मार्थ यश्रूषा तत्र विद्या अनुवर्तव्य शुभम विजय को सरे वो जो निषेध किया विशेष ये विदिषित हो जाती है अयोग्य पात्र विद्या प्रदान निषेधा योग्य प्रश्न बिना भी क्या देया गम्य दे है अयोग्य पात्र में विद्या का निषेध किया अयोग्य पात्र होगा धर्म अर्थ जहां नहीं है शुश्रूषा भी नहीं है तो उस प्रकार की विद्या कथन नहीं करी जाएगी अयोग्य पात्र विद्या प्रदान निषेधा अयोग्य पात्र ने विद्या का प्रदान का निषेध किया जैसे होने से योग्य प्रश्न बिना भी योग्य व्यक्ति यदि प्रश्न नहीं करता तब भी सा देगा वहां पर देना चाहिए वो सावन विद्या देगा वहां विद्या को देना चाहिए योग्य पात्र अयोग्य ने निषेध किया है इसलिए योग्य को देना चाहिए राजा योग्य है पूछा नहीं फिर भी देना चाहिए यही सोच रहेगा इसी गाड़ी यदि गम्य से कहा अधिकारी ने विद्या वक्तुम गार्ग्य तो उपचक्र में यदि अधिकारी है राजा समझ करके अधिकारी के लिए विद्या का कथन करने के लिए ज्ञान का उपदेश करने के लिए गार्ग्य यदि उपक्रम करता है अगर आरंभ करता है तो तभी योग्यम ब्राह्मण हित्वा किमित राजानों को व्यक्त प्रवृत्ति फिर उस स्थिति में योग्य ब्राह्मण को छोड़ करके क्षेत्रीय को विद्या क्यों ग्रह विद्या क्यों देने जा रहा है यह प्रश्न उठा यदि योग्य पात्र को बिना पूछे भी विद्या देनी चाहिए तो ब्राह्मण में ढूंढना चाहिए था पात्र यज्ञ को ब्राह्मण को देना चाहिए विद्या तो क्षेत्रीय को क्यों दिया ये प्रश्न आया तो कहते हैं नष्टास्त्र तक रथ न्याय लगा क्योंकि ब्राह्मण है योग्यता नहीं है ये क्षत्रिय है योग्य पात्र है ये नष्टास्त्र तक रथ न्याय है ब्राह्मण है किंतु अधिकारी नहीं है वहां ये अधिकारी है ब्राह्मण यही लगा है जोड़ा ये करके काम किया ये नष्टास्त्र न्याय बोलते हैं आगे कहते हैं यथा हो वर्ग प्रबंध वर्ग प्रबंध इसी बात को जो नष्टास्त्र दर्द रथ न्याय है ना इसी को बताया वर्ग प्रबंध युक्त संयोग अधिकारित्व हेतु नष्टास्त्र दंड रथवर्ग की एक वर्ग प्रबंध का वाक्य है क्या युक्त संयोग संबंध घट जाता है क्षत्रियादि में भी नष्टास्त्र दंड रथ न्याय लगाकर क्यों अधिकारी है किंतु जाति में ब्राह्मण है यही है ना किंतु दूसरे ब्राह्मण जाति में है ब्राह्मण किंतु अधिकारी नहीं ये नष्टास्त्र दंड रथ न्याय मध्य प्रदेश का युक्त संयोग अधिकारित्व हेतु अधिकारी हेतु होने से राजा अधिकारी है नष्टास्त्र दंड रथ मध्य नष्टास्त्र दंड रथ मत न्याय है यही है इसी का अर्थ करते उचित उचित काश्य कार्यो सूतृभक्तृभाव संबंध ये उचित है राजा काश्यराज काशी में होने वाले राजा जो है अजात राजा और गार्ग्य का जो श्रोता श्रोता और बर्ता होना बर्ता गार्ग्य को होना और श्रोता राजा को होना यह संबंध राजा तयो श्रोतृभक्त वक्तृत्व और जो स्वश्रोता और वक्ता है, अभी वक्ता गार्ग्य है, श्रोता राजा है, अधिकार दोनों में अधिकार है, दोनों में अधिकार है। क्यों नष्टा स्वतंत्र भरने लगाया अधिकार रूपार्थ अभिन्न हेतु स्मरणार्थ शब्द का अर्थ यही आता है कि अधिकार स्वरूप जो हेतु है अभिन्न हेतु वो है या राजा को उपदेश दिया जा सकता है। क्यों यदि वे भी ब्राह्मण नहीं है फिर भी अधिकारी है, अन्य ब्राह्मण है किंतु अधिकारी नहीं है, कि श्रद्धालु नहीं है अधिकारी नहीं है इत्यादि कहते उक्त नित्या गार्ग काश्य संबंधन फलम प्रगत इस बर्दाश्त को नष्ट रथ न्याय के द्वारा गार्ग और काशीराज का संबंध का फल का प्रकट करते हैं। वित्त कहा एक आधा वित्त द्वयम संपन्ना यथोधीन कृत्य न रही कहा दोनों वित्तों हो जो अधिकारी होते सर्वकर्म सारे कर्मों में अधिकारी होता है, राजा के पास दोनों वित्त है, राज्य वित्त भी है मानसिक वित्त भी है, सही है एक इसको लेकर कहा एक अवादित बाला की काशी मंत्र का बाला की ने कहा काशीराज पास यही है यथा हो वह वित्तवतो अश्य अधिकार ही अधिकार है, ये दोनों वित्त वाला जो होगा ना दैव वित्त मानस वित्त वाला के अधिकार है कार्य कर्म यही है, तस्मात अधिकारार्थे ना राजा में अधिकार है विद्या के लिए हेतु है यही कुछ युक्तम उपेत्य वचन युक्त है राजा के पास जाकर के ये जो ब्रह्मते ब्रह्माणी कहना वचन युक्त है। अधिकार वाला संबंध अधिकार शब्द का संबंध होता है क्या संबंध फलस्वाम्यम यही है फलस्वाम्य फलस्वाम्य संबंध विधि अधिकार विधि विधि अत्यंत अमर प्राप्त हो नियमापाक्ष से सति इत्यादि आता है विधि मान तीन प्रकार की विधि माना है विधि केवल विधि अग्निहोत्रम जुहिया यहां कोई फल का कथन नहीं है और स्वर्ग काम जुहिया तो फल का कथन है स्वामी को फल मिलना है जो याद करे तो फल मिलना है जिसको अधिकार विधि बोलते हैं अधिकार है फलस्वामी दिया तद अभिन्न अर्थ विद्य दे फलस्वामित्व अर्थ जिसके द्वारा अभिन्न अर्थ जाना जाता है यह प्रतिष्ठ होगा सतथा हमने यही है अधिकार संबंध तेन हेतु ना यही हेतु है यहां अधिकार तस्मात अधिकार अर्थ हेतु ना कहा था उसी का है राज्यों अधिकारित्व दिया राजा अधिकारी है ये दोनों वित्तों से संपन्न है श्रद्धालु है श्रद्धालु भी है अधिकारी है जिज्ञासु है भिन्न नम्रता है माने ब्रह्मते प्रभाव सुनते ही बोला 1000 का आयुदान देता इस बार ऐसा है इसलिए राजा के पास आकर के गार के पाणी कहना सही हो जाता है ब्रह्मते प्रभाव बोलना सही हो जाता है ये अर्थ आता है। आगे द्वितीय कंड क्या है सहोवाच गार्ग्यो असा व्यातिते पुरुषः ब्रह्मोपासे सहोवाच जात शत्रु मामायेतस्मिन् संबलिष्ठः सर्वेषां भूतानां मूलधाराय राजेति वा उपास्येति सयेतमेवोपास्येतमेवोपास्येतः सर्वेषां भूतानां मूलधाराया भवति असवादित्ये पुरुषः अहं ब्रह्मपाठयति जात शत्रु मेतस्मिन् संबलिष्ठा सर्वेषां भूतानां मूलधाराया इति वा उपास्ये सायतमेव उपास्ते अधिष्ठा सर्वेषां भूतानां मूलधाराया भवति वाचकार्यः उपदेश आरंभ कर दिया कार्य पहले तो ब्रह्मण की ब्रह्मते प्रवाणी उसने आता राजा ने कहा हो मैं धन्य हूँ इस वाणी के लिए मैं 1000 का आयुदान देता हूँ क्यों सारे लोग जनका जनका करके उधर जा रहे हैं आज तक जन को दाता जन का श्रोता, माने ब्रह्म विद्या का सुनने वाला भी वही है और दान देने वाला भी वही है। क्यों तो ब्राह्मण को दान भी चाहिए, प्रतिक्रह चाहिए, सुनाना भी अधिकारी भी है, हमें धन भी देता है, इसलिए वही जा रहे हैं। इसलिए मैं इस बाणी के लिए 1000 का ही कहता हूं। आगे माने ब्रह्म का ज्ञान कराने पर तो क्या देंगे पता नहीं, वो अलग विषय है। गार भी कहता है सहोवाच गाय, यह गार के उपदेश देना आरंभ कर दिया, यह असौ आदित्य पुरुष, जो आदित्य में पुरुष है, आदित्य मंडल के भीतर जो पुरुष है, वही दक्षिण चक्षु के माध्यम से इधर यहां कर्ता भोक्ता बन करके बैठा है, अध्यात्म और अधिदय दोनों को मैं ब्रह्म समझ के उपासना करता हूं। जो आदित्य मंडल का पुरुष, आदित्य मंडल नहीं वो तो भौतिक वस्तु है, उसमें जो पुरुष है जिसको गायत्री उपासक ऋषि उपासना करते हैं, ऋषि उपासना करते हैं, परमात्मा ही होता हुआ क्यों क्यों माने निर्विशेष नहीं सविशेष परमात्मा है, उपास्य है, वो जय नहीं है उपास्य है, किसी को उपासना करने का एक ही वाणी है। सहवाचकार्य यह असौ आदित्य है, या ये असौ आदित्य है, जो आदित्य में है वही आदित्य पुरुष चक्षु के माध्यम से भीतर बैठा है, दृष्टा श्रोता आदि बन करके बैठा है, कर्ता भक्ता बन के बैठा है, मैं दोनों को एक समझ के उपासना करता हूं, ये कार्य करता है पुरुष, यह तो हम ब्रह्म उपास्य, मैं इसको ब्रह्म मानकर उपासना करता हूं, ऐसा कार्य ने कहा। सहवाच अजात शत्रु, अब अजात शत्रु विश्लेषण कहते हैं, मामा एतस्मिन् संबदिष्टा, इस विषय में मत बोलो मत बोलो, ऐसा बोलते हैं। इस विषय में दो बार आवाधित एक सूत्र है, अत्यंत पीड़ा होती है ना उस स्थिति में, पद को दिव्य कर दिया जाता है, ये वाक्य सुनकर भी उनको कष्ट होता रहा जाता है। अष्टम अध्याय के प्रथम पाद में आवाधित सूत्र है, जब पीड़ा होती है तो पद्धित्व करके बोलता है, मत करना मत करना, ऐसे बोलते हैं, मत बोलो मत बोलो, ये बात ऐसा मत, ऐसी बात मत बोलो मत बोलो, या संबदिष्ठा में ठाक एक बरस में करी है, किंतु आत्मनिर्भर प्रयोग है, लुंग लगा मध्य पुरुष एक वचन है, लोट को बात करके लंग हुआ है, मान जी लो मान के हो जाने पर सब लगाड़ के बाद लुंग लगा होता है, तो ये कैसे हो गया। समव प्रविध्य स्थल, ऐसा सूत्र है आत्मनिर्भर प्रक्रिया, सम अव प्र बी, ये चार उपसर्गों में कोई एक हो तो बद धातु आत्मनिर्भर प्रयोग हो जाता है, यहां सम है संबदिष्ठा, सम उपसर्ग लगा है इसलिए आत्मनिर्भर में प्रयोग हो गया, मां का योग भी लुंग लगा हो गया, लुंग बद्ध पुरुष एक वचन है, ऐसा मत बोलो ऐसा मत बोलो कहते हैं राजा, उनको भीतर पीड़ा हो रही है बात को सुनकर, क्यों ये जो मां को दित्व किया ना मां मां संबदिष्ठा, ये जो दित्व किया है आवाधे से सूत्र से दित्व हुआ है, पदित्व प्रत्यक्ष पीड़ा है भीतर ये सुनकर, क्यों ब्रह्म का उपदेश करने के लिए कहा था, मैं सोच रहा था शुद्ध ब्रह्म के उपदेश शुद्ध मिलेगा, क्यों ये तो मैं विशिष्ट ब्रह्म का हो गया, इसलिए कष्ट हो रहा एक ही साथ, माने सविशेष से ही उपदेश हुआ ना, निर्विशेष का नहीं हुआ, यही है। मामा एतस्मिन् संबदिष्टा, इस विषय में मत बोलो मत बोलो, क्यों अतिष्ठा सर्वेशां भूतानां भूता राजा इति भई, अहम ये तो उपास्य, मैं इसको जानता हूं, राजा कहते हैं कि अतिष्ठा है, अतित्य सर्वान अतिक्रम वर्तित अतिष्ठा है, ये स्थिति है, तिष्ठती सर्वान अतिक्रम प्रतिष्ठति, यह सबसे ऊपर रहता है, सबको अतिक्रमण करके बैठा है, इसलिए अतिष्ठा में है, इसके जो आदित्य पुरुष जिसके आप उपासना करते हो ना, मैं उसको जानता हूं अतिष्ठा, सर्वेशां भूतानां मूर्धा, सबके शीर है मूर्धा है ये, और राजा सभी भूतों के दीप्तिमान है, सभी भूतों में दीप्तिमान है ये राजा, राज्य तीर्थव दाते से बनता है, कने प्रत्येक राज्य पुरुष बनता है दीप्तिमान, भाई अहम ये तो उपास उपास माने मैं इसको उपासना करता हूं, मैंने जानता हूं क्या अर्थ है उपासना, जाना नहीं आता ऐसा आएगा, ऐसा राजा ने कहा मैं इसको जानता हूं, यही है इसको अतिष्ठा कहते हैं, मूर्धा कहते हैं, राजा कहते हैं, आदित्य मंडल पुरुष ऐसा है, मेरे मैं जो ब्रह्म को जानना चाहता हूं वो ब्रह्म नहीं है, ये क्या मजा है। सया एतम उपास्य, जो कोई भी इसकी उपासना करेगा, आदित्य मंडलस्थ पुरुष का उपासना करेगा, अतिष्ठा सर्वेशा भूताना मूर्धार आया होती, सभी भूतों को सबको अतिक्रमण करके रहने वाला होता है, सबसे ऊपर होके बैठेगा और मूर्धा सबके सिर हो जाता है, मूर्धा होगा सब सिर झुकाएंगे उसके पास, सबके सिर पर मुकुट बनेगा और राजा दीप्तिमान होगा, ऐसा होगा तीन गुण से विशिष्ट हो जाएगा, तीन गुण है तीन, एक उपासक भी तीन गुण से विशिष्ट होगा, ऐसा राजा होगा। राष्ट्र में कहते एवं त्रिपणी श्रोतु कामम राजान प्रति ब्राह्मणो बाला की कृत ब्रह्म उक्तवान इति आशंक्य यैव असौ आदित्य आदित्यादेर अर्थम वक्तुम उपक्रमते एवं इत्यादि। श्रोतु कामम, सुनने की इच्छा वाले हैं राजा, श्रोतुम कामम था श्रोतु काम लुंते अवश्य न सुनते तुम काम असवृत्ति, ऐसा आया है तुम के प्रकार में लोक होता है मनसब्द और काम शब्द पर, या काम शब्द पर है श्रोतु काम, श्रोतु काम नहीं तो श्रोत धातु से तुम करने तो श्रोतुम होता है, किंतु बकार नहीं है लोक रखा है, लुंते अवश्य न कृत्य तुम काम मनसवृत्ति, ऐसा है तुम और काम शब्द परे हो, क्या काम और मन शब्द परे हो तो तुम के प्रकार में लोक हो जाता है, यही लोग हुआ है। ये यज्ञ काम कह रहे हैं श्रोत काम हम कहते हैं राजानंद, सुनने की इच्छा वाले राजा हैं उनको, राजानंद प्रति राजा के प्रति ब्राह्मण बाला के केंद्रित प्रमुख भगवान, कौन सा ब्रह्म का उद्देश्य किया, सगुण का किया कि निर्गुण का किया, ब्रह्म दो प्रकार है ना, सगुण भी है निर्गुण भी है, निरुच्छेद विषय दो प्रकार है, किसका है ये शंका है, तो कहा एव असौ आदित्य आदित्य आदित्य आदित्य आदि को बोलेगा, चंद्रमा को बोलेगा, पांडे बोलेगा, इत्यादि बोलता जाएगा आदि भक्तों को पकड़ में इसको आरंभ करते हैं। कहा एवं एवं राजानं सुश्रुषुम अभिमुखी भूतम, इस प्रकार से राजा सुनने के लिए अभिमुख है, लालायित है ब्रह्म के सुनने के बारे में, सहोवाच गार्ग्य गार्ग्य ने कहा यह केशव अवे वासव आदित्य चक्षुषी चाह, जो आदित्य में है चक्षु में भी है, अध्यात्म में चक्षु में है और अदित्य आदित्य मंडल में है, ये दोनों में है, या अवे वासव आदित्य चक्षुषी चाह एको अभिमानी, ये दोनों में जो अभिमानी पुरुष है, आदित्य माने मंडल नहीं, आंख माने आंख नहीं, आंख में जो अभिमानी पुरुष है वहां और यहां एक ही है, दोनों माने चक्षु नहीं आदित्य मंडल भी नहीं, आदित्य में और ये चक्षु में जो अभिमानी पुरुष है वो है, वो सविशेष प्रमाय अभिमानी चक्षु द्वारा देह देह हृदय प्रविष्ट यह चक्षु द्वारा यह हृदय प्रविष्ट, चक्षु के माध्यम से वही पुरुष हृदय में प्रविष्ट है, हृदय प्रविष्ट अहम भोक्ता कर्ता से ये अवस्थिता, यहां हृदय में प्रवेश होने के बाद अहम कर्ता भोक्ता रूप से बैठा हुआ है, व्यवस्थित है यहां, इसी पंथ के मैं उपासना करता हूं ब्रह्ममान की कहते हैं, दो नंबर की चक्षु द्वारा है ना, हृदय प्रविष्ट प्रमातुर द्रष्टुत्व चक्षु द्वारा तत्व विकृत्य, माने हृदय में प्रविष्ट जो प्रमाता होगा वह उसमें द्रष्टुत्व तब आएगा चक्षु द्वारा ही आएगा, चक्षु के बिना द्रष्टुत्व नहीं आ सकता, इसलिए चक्षु का अभिमान पुरुष करके कहा। आगे बाहर से प्रविष्ट अहम भोक्ता कर्ता से व्यवस्थ का हम, मैं भोक्ता हूं करता हूं इस रूप से रह रहा है जो पुरुष, मैं उसकी उपासना करता हूं, या आदित्य मंडल में और यहां बैठा हुआ एक अभिमानी पुरुष है, तो जीव है कोई है यहां आने पर जीव बनना ही है अभिमानी बात, एतम एवं अहम ब्रह्म पश्यामी यही बोलता है उपासना का अर्थ पश्यामी, उपासना करता हूं नहीं मैं देखता हूं जानता हूं, गार्ग्य का अस्मिन कार्यक्रम संघाते उपास यही है, इस कार्यक्रम संघाते उपासना करता हूं उस ब्रह्म जी में, तस्मात तम अहम पुरुषम ब्रह्म तुभ्यम ब्रह्म भी उपास, इसलिए उस जो पुरुष है ना जिस पुरुष की मैंने चर्चा की, जो आदित्य मंडल और मंडल का अभिमान करने वाला और चक्षु में अभिमान करने वाला, जो चक्षु के माध्यम से भीतर बैठा हुआ है अहम कर्ता भोक्ता बन के बैठा हुआ है, ये दोनों में अभिमान करने वाला एक जो पुरुष है उसी को ब्रह्म समझता हूं, तस्मात तम अहम पुरुषम ब्रह्म, वो जो पुरुष जो वो ब्रह्म है उसको तुभ्यम प्रवीण, मैं आपको उसी को बताता हूं, तुम्हारे लिए वही बताता हूं, उपास को उसी की तुम उपासना करो। गार्गे ने ऐसा कहा, टिप्पणी तीन नंबर की, माने मम तद उपासना करता हूं, मैं उसकी उपासना करता हूं, इसलिए तुम भी उसी की उपासना करो। जो आदित्य मंडल और चक्षु मंडल में जो अभिमान रखने वाला पुरुष है, वह चक्षु के माध्यम से भीतर आया हुआ है, हृदय में है, कर्ता भोक्ता हम करता हम भोक्ता ऐसे मानता है, वो दोनों एक मानकर की उपासना मैं करता हूं, उसी की तुम्हें उपासना करो। ये गार्गी ने कहा। अब कहते हैं आगे, स एवं मुक्त प्रत्युवाचा जाते थे, इस प्रकार से गार्गी के द्वारा कहा गया, जो कहे गए राजा हैं वह प्रत्युवाचा उत्तर देते खनन करते हैं, क्या खनन करते हैं अजात शत्रु, मामा प्रतीक दिया ये कलिका का प्रतीक है मामा, आगे अर्थ देते मामा इति हस्ते न मिला रहे हाथ से ऐ मत बोलो मत बोलो मत बोलो, मामा संबदिष्ठा इस विषय में मत बोलना मत बोलो, ये राजा बोलते हस्ते न निभा रहे क्या दिलवा रहे हस्ते हाथ के द्वारा रोके रोकते मत बोलो ऐसा, ये तस्मिन् ब्रह्मणि विज्ञेये, माने उपास्य है, यहां विज्ञेय क्या था उपास्य, टिप्पणी में उपास्य लिखा हुआ है, तो विज्ञेय क्या था, विज्ञेय तो शुद्ध होता है, ये तो उपास्य है, विज्ञेय माने उपास्य ऐसा आता है, मां सब संबदिष्ठा इस विषय मत बोलो क्या आता है, चार पांच की टिप्पणी है, चार में कहा न तो उपास्य भाव एक कहना चाहते हैं, विज्ञेय अविद्या विषयांत पाते ही विज्ञेय मान उपास्य, या विज्ञेय का तो उपास्य लेना है, विज्ञेय शब्द का तो उपास्य, उपास्य ब्रह्म है ये, ज्ञेय ब्रह्म नहीं है, ज्ञेय ब्रह्म है जो तुमने कहा जिसको, ये राजा का कहना है। स्पष्टम से तत् इसी में इसी के चौदह कंडिका में बात स्पष्ट हो जाएगी, ये उपास्य ब्रह्म होता है ये, ज्ञेय ब्रह्म नहीं होता, यही अर्थ है, उपास्य में जो विज्ञान शब्द आया उसका अर्थ माना उपास्य, उपास्य इस विषय मत बोलो। पांच में कहते हैं संवाद महाकार से इस विषय में संवाद मत करो, ये जो आदित्य मंडल और चक्षु के द्वारा भीतर आया पुरुष जो अभिमानी पुरुष है एक है उसी में उपासना करो करके मेरे बोल रहे तो मैं करता हूं तुम भी करो, मेरे से मत बोलो इस विषय। मामा इति आवाधनार्थम द्विर्वचनम कहते हैं, आम ईषद अर्थ में आवाधे सूत्र से जो द्वित्व होना है वह आम ईषद अर्थ में है, थोड़ा हल्का बाधने के लिए, क्यों ब्रह्म तो है वो पूरा बाध नहीं सकते, गार्गे जिसको उपदेश कर रहा है तो ब्रह्म ही होगी किंतु थोड़ा बाध हो गया, राजा जिस ब्रह्म को चाहते हैं उस ब्रह्म का नहीं हो रहा है, जो सविशेष ब्रह्म का कथन कर रहा है वो निर्विशेष चाहते हैं, या आम जो आभार सूत्र में जो आम है जो द्वित्व करने वाला वह आम ईषद अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है, ठीक है ये बोलना चाहते हैं यहां मामा इति आभावनाथम द्विवचन, थोड़ा बाद में ये द्वित्व कह दिया मामा, मामा संबदिष्ट दो बार इसलिए है, आवाद्य सूत्र से द्वित्व हुआ है वह आवाद्य में जो आंग है वो थोड़ा बाद में के लिए है, तो प्रमुख ही उपदेश है ये, किंतु जो राजा जी इस प्रभु को चाहते हैं उसका उपदेश नहीं हुआ। छह की टिप्पणी में कहा आबादित, आबादित एक सूत्र पीड़ायाम द्वितीयाम, आबादित सूत्र है सर्वस्व सूत्र में पूरे पद्मित्व करता है, कुछ तो है वर्णदित्व करने वाले हैं अचोरा जानते अनचीचा इत्यादि वर्णदित्व करते हैं, किंतु सर्वस्व आकर के पूरे पद्मित्व करता है, पूरे पद द्वित्व करने वाला सूत्र है तो उसी अधिकार में यह आबाद से सूत्र आता है, पूरे पद द्वित्व मां एक पद है उसको पूरे द्वित्व करके दो पद दो बना देता है, आबाद से सूत्रेणा पीड़ायाम द्वितीयाम, आबाद से सूत्र के द्वारा राजा को कष्ट हो रही है ना, पीड़ा हो रही है, द्वित्वम इति अवृत्या द्वित्व इसलिए है मां मां द्वित्व इसलिए है कहा, आबादनार्थम कहा थोड़ा बाधने के लिए है, तो ब्रह्म का ही उपदेश है किंतु पूर्ण ब्रह्म का उपदेश नहीं है, ये आवाधनात्म गार्गी से ईशर बाधनात्म गार्गी को तो थोड़ा बाध करने के लिए है, तो ब्रह्म का ही उपदेश है ये गार्गी ने जो कहा किंतु इसका नहीं है, निर्विशेष का नहीं है, थोड़ा बाध हो बात करने के लिए आऊंगा आबादित इसके ऊपर मैंने कहा तथा गायो ही बिना शोपदेशम राज्ञा ज्ञातस्य ब्रह्मण प्रवदनशीलो अतः तस्य ईषद बाधित्वा बाधित्व बुद्धिया राज्ञा निषेधो अभ्यस्त अभ्यस्त ने दित्व है निषेधाते दित्व बुद्धि में कहते हैं अभ्यस्त ने दित्व किया है राजा ने शब्द बोध मामा बोला है क्यों तथा ही गार्ग्यो ही बिना शोपदेशम गार्ग्यो जो है ना बिना ही उपदेश के अपना उपदेश के बिना राजा ने तो कहा नहीं कि मेरे को उपदेश करो कहा है नहीं ऐसा उपदेश राजा ने किया होता तब तो बोलना सरल था किंतु राजा ज्ञात है और कई क्या उपदेश करता है राजा के द्वारा जो ज्ञात है जिसको राजा जानते हैं जिसको ज्ञात से ब्रह्मा राजा के द्वारा जो ज्ञात ब्रह्म है उसी को प्रबदनशीला उसी का बोलने की स्वभाव हो गया उसका प्रकृति है प्रबदनशीला स्वभाव है उसका गाड़ी का राजा जिसको जानते हैं उसको बोल रहा है अतः तस्य ईषद बाधित्व बुद्धिया उस शब्द में थोड़ा बात करना चाहते हैं राजा और पूर्ण बात तो नहीं करते हैं तो ब्रह्म का ही उपदेश है क्योंकि सविशेष का है इसे थोड़ा बात करना चाहते इस बुद्धि से राज्ञा निषेधो ब्रह्म के राजा के द्वारा निषेधो मारे अभ्यस्त है नहीं अमा अमा जो निषेध हुआ है दो बार द्वित्व है निषेधाते द्वित्व बुद्धिम द्वित्व बुद्धि निषेध ने द्वित्व किया मा मा दो लगाया फिर मुख्यम ब्रह्म प्रतिज्ञा है ब्रह्मते ब्रह्माणी कहा वहां मैं आदित्यादि मैं अभिमानी को मैं ब्रह्म बताऊं ये नहीं कहा था ब्रह्म माने राजा समझ रहे थे निर्विशेष ब्रह्म प्रतिज्ञा भी यही है ब्रह्मते ब्रह्माणी और यहां आकर के आदित्य मंडल पुरुष आदि को अभिमानी पुरुष को ब्रह्म कहने लग गए तेरह मुख्यम ब्रह्म प्रतिज्ञा है मुख्य ब्रह्म की प्रतिज्ञा की पहले गार्ग्य ने ब्रह्मते ब्रह्माणी के द्वारा तद अनुक्ति उसके तो कथन नहीं किया है उसके कथन न होने से प्रतिज्ञा हानि रूप बाधा गार्ग्य की जो प्रतिज्ञा है उसके हानि रूप बाधा है थोड़ा बात है तो ब्रह्म का ही है किंतु प्रतिज्ञा निर्विशेष के लिए या सविशेष का हो गया थोड़ा बात है इसलिए आबाध है आबाधित सूत्र के द्वारा दित्व हुआ है मा मा ऐसा हो गया है एवं समान ज्ञान विषय विज्ञान विषय समान विज्ञान का विषय तुम भी जानते हो मैं भी जानता हूं जिसमें समान है विज्ञान का विषय याद है तुम भी जानते हो उसको मैं भी जानता हूं या अभिमान को उसको आदित्य मंडल और चक्षु अभिमान करने वाले कुछ को तुम भी जानते हो मैं समान विज्ञान विषय है विज्ञान के विषय में आवयो तो हम दोनों में दोनों का समान विषय है तुम भी जानते हो मैं भी जानता हूं आवयो तुम्हारे हम दोनों का असमान अविज्ञानवता इसको दर्शाएगा और मेरे को अज्ञानी जैसा दिखाते हुए समान विषय तुम भी जानते हो मैं भी जानता हूं जिसको और मेरे को अज्ञानी बनाते हुए ऐसा असमान माने हमें अविज्ञानवता युवा दर्शाएगा अज्ञानी के जैसा दिखाते हुए दर्शाएगा भवता आपके द्वारा बाधिता से आना हम बाधित हो जाते हैं अब कष्ट होता है इस बात को सुनकर क्यों दोनों के विषय है वो तुम भी जानते हो आप भी जानते हो मैं भी जानता हूं उसमें मुझे अज्ञानी समझ करके मुझे उसको उपदेश करने लग गए तो मेरे हृदय में पीड़ा होती है ठीक है बाधिता से हम बाधित हो जाते हैं ठीक है आपके शब्दों के द्वारा हम बाधित हो जाते हैं ये आपका राजा का कहना है एक मतलब बाधिता भगवत उतार अज्ञानवंत माने आपने कहा हुआ जो अर्थ है ना उसको अज्ञान मान करके हम उपदेश कर रहे हैं उसे हम बाधित हो जाते हैं हम जानते हैं उसको हमें अज्ञान समझ करके उपदेश कर रहे हैं ये राजनीति अतो क्या अतो मां संबदिष्ठा इससे मत बोलिए इस विषय में मत बोले आप इस विषय में मत बोलना कि समान विषय आप भी जानते मैं भी जानता और मुझे अज्ञान मान करके उपदेश करने लगे जो आदित्य मंडल सुगुरु से चक्षु अभिमान करने वाला पुरुष एक ही है उसको मैं ब्रह्म मानता हूं तुम्हें उपासना करो ऐसा मानते हो मैं जानता हूं उसको फिर आ जाता है अतो दो नंबर जिसने कहा अतः मया तो शासनम रीते भी यथोक्त ब्रह्मणो ज्ञातत्व आपके उपदेश के बिना शासन है उपदेश उपदेश के बिना भी जो आपने कहा हुआ ब्रह्म मैं विद्या ज्ञात है मैं जानता हूं उसको उपदेश की आवश्यकता ही है ये राजा ने कहा मया तो शासन रीते भी मेरे द्वारा तुम्हारे शासन में उपदेश के बिना भी यथोक्त ब्रह्म जो ज्ञातत्व वो ब्रह्म मेरे द्वारा ज्ञात है ये राजा का कहना है महासंबा मान महासंवादम कार्सी उसी का व्याख्या है महासंबदिष्ठा का महासंवादम कार्सी इस विषय में संबंध संवाद मत करो, ये बोला। संवादम के नंबर की टिप्पणी में कहा कथनम, संवाद माने कथन मत करो इसके साथ। अन्यच्च जानाति तद ब्रह्म भक्ति अर्हति न तो यन्मया यादि, अन्य यदि ब्रह्म को जानते हो तो वो बताने योग्य होते हो आप, इससे अतिरिक्त ब्रह्म को जानते हो तो उसको बताने आप योग्य हो। अन्यच्च जानाति इसे अतिरिक्त भिन्न को यदि जानते हो तो तद ब्रह्म उस ब्रह्म को भक्तम अर्हति उसको कहने के लिए योग्य हो आप, न तो यन्मया जायते जो मेरे द्वारा जाना जाता उसी के कहने की आवश्यकता नहीं। राजा ने कहा पांच की टिप्पणी में कहते हैं मत विज्ञान दे, चार का मत विज्ञान दे मेरे द्वारा जाना जाना जाए उसके चार पांच कहते तो तुम अरहसी पूर्व संबंध तद वक्त अरहसी अन्य से जाना सी तद वक्त अरहसी उसी को कहना ये तो पूर्व के साथ संबंध करना पड़ाध्याय न तो जन्मय अध्याय जो मेरे द्वारा जाना उसको नहीं, अन्य हो तो उसको कहने में योग्य होता टिप्पणी में सताया। तथा अपूर्वार्थ विज्ञानम प्रतिज्ञाया, आपने विज्ञान जो अपूर्वार्थ प्रतिज्ञा की थी प्रमते प्रमाणी निर्विशेष के बारे में आपने प्रतिज्ञा की तद अनुक्ते उसको तो कहा नहीं, अब सब सविशेष कहने लग गया। गार्ग्य से ईषद बाद एक बात, गार्ग्य की बातों में थोड़ा बाद है, पूर्ण बात तो नहीं है, ब्रह्म का ही उपदेश है ये भी, विशेष ब्रह्म का है, इसलिए ईषद भाव है, इसलिए आवारे सूत्र से दीप्त हो रखा मां मां समझना चाहिए। आगे अतः छह नंबर के पड़े पक्षांतर है, अब दूसरा पक्ष भी लिया जाए क्या, अतः छेद मन से जानी से तुम ब्रह्म मात्रम न तो तद विशेष उपासना फलानी थी। छेद मान यदि गार्ग्य बोल सकता है कि ब्रह्म को आप जानते हो ठीक हो किंतु ब्रह्म की उपासना का फल नहीं जानते हो, इसलिए मैं फल बता रहा हूं, ब्रह्म को तो आप जानते हो मैं जानता आप भी जानते ठीक हो गया किंतु आप फल नहीं जानते हो, इसका फल क्या होगा यदि गार के बोले तो फल भी मैं जानता हूं करके राजा बोलते हैं आगे। ये प्रश्न अथा एक पक्षांतर है, पक्ष माने दूसरा पक्ष है, गार के बोल सकते हैं आप ब्रह्म को तो जानते हो ठीक है किंतु ब्रह्म को उपासना करने से क्या फल मिलेगा फल को नहीं जानते इसलिए मैं बता रहा हूं, यही कहना है। चेत यदि चेत मान यदि मन से यदि मानते हो, माने राजा बोल रहे हैं यदि मेरे विषय में आप ऐसा मानते हो ज्ञानी से तुम ब्रह्म मात्रम, राजा के लिए वो बोलता है तुम ब्रह्म को तो जानते हो ठीक हो, राजा के लिए बोला गार्ग्य न तो तद विशेषण उपासना फलहानि, तद विशेषण उपासना उसके जो विशेषण लगना है उसके उपासना फल आप जानते नहीं हो, क्या क्या विशेषण लगना है ये जो आदित्य मंडल पुरुष के दृष्टि है अतिष्ठा बोर्धा राजा आप जानते नहीं हो, इसके लिए मैं बताना चाहता हूं। ये सात की टिप्पणी है गुण, गुण के बारे में नहीं जानते हो आप, मैंने ब्रह्म को जानते हो किंतु गुण को नहीं जानते, इसलिए मैं बताना चाहता हूं। यदि कहे तो राजा बोलते हैं तन्न मंतव्यम, ये बात नहीं माननी चाहिए इस बात को, मैं गुण को भी जानता हूं, राजा कहते हैं यथा सर्वम एक तो हम जाने, इसके कितने गुण है और एक उपासना का क्या फल होना है मैं सब जानता हूं, राजा कह रहे यद प्रवेशी जो आप बोलते हो ना मैं सब जानता हूं उसको, किम कदम कैसे तो उत्तर देते राजा, अरे बाबा तीन गुण है उसमें अतिष्ठा अतिथ्य सर्वाण अतिथ्य भूतान तिष्ठति एक अतिष्ठा, सभी भूतों को अतिक्रमण करके बैठता है इसलिए अतिष्ठा है, इसको अतिष्ठा कहते हैं। और जो आदित्य मंडल पुरुष है ना सभी भूतों को अतिक्रमण करके बैठा है, हिरण्यगर्भ का भाव में जाना है ना उसको, इसलिए उसको अतिष्ठा गुण है, अतिष्ठा और अतिथ्य भूतानि तिष्ठति प्रतिष्ठा, आठ और नौ की टिप्पणी है, आठ में कहते हैं सर्वाणि भूतानि माने सर्वाणि भूतानि विशेष लगा सारे भूतों को अतिक्रमण करके बैठता है, दस प्रधान सबसे प्रधान होता है इसलिए उसको अतिष्ठा नाम दिया गया, अतिष्ठा गुण है उसमें प्रधान मुख्य है गर्भ है ठीक है। और सर्वे शांत भूतान मूर्धा, सबके भूतों का शीर है मूर्धा मन शिरा प्राणियों का सबके शीर सबसे ऊपर बैठा जगत का सबसे बड़ा देवता है शिरो, दस नंबर में कहा पूज्य माने मूर्धा माने पूज्य, मूर्धा में शिरा शिरा माने पूज्य, जैसे बड़े लोग किसी पूज्य होते हैं पूज्य राजा राजनीतिवत दाति से राजा मान दीप्तिमान है प्रकाशमान है क्या राजनीति भाई प्रसिद्ध है राजा मान दीप्ति गुणों के तत्व यही है राजनीतिवत धातु है प्रकाश गुण से युक्त है वो इसलिए उसको राजा बोल दिया राजनीति धातु द्वितीय द्वितीय अर्थ है राजनीति देवता राजनीति धातु है इसलिए कनि प्रत्यय करे राजन शब्द बताए सूर्य राजा बनता है दीप्ति गुण उपय तत्व क्यों राजा कहा दीप्ति गुण से युक्त है वो प्रकाश गुण से युक्त है तीन गुण हो गया अतिष्ठा गोर्धा राजा एक विशेष है ये तीन विशेषणों से विशिष्टम जो विशिष्ट ब्रह्म है ना एक ब्रह्म ये जो ब्रह्म है तुम विशिष्ट ब्रह्म को बताए ब्रह्म एक ब्रह्म ग्यारह के टिप्पण में कहते हैं प्रधानत्व पूज्यत्व राजत्वाख्य गुण ही ये तीन गुण है प्रधानत्व पूज्यत्व राजत्व ये तीन गुणों से विशिष्ट जो राजत्व मान दीप्ति राजत्व दीप्ति है प्रकाश तो गुण से विशिष्ट है जो एतद् ब्रह्म ये जो ब्रह्म है अश्विन कार्यक्रम संघाते कर्तृ भोक्तृ च और इस कार्यक्रम संघात में कर्ता भोक्ता बन के बैठा है एक ही है वो असौ असौ वो पुरुष सोहम अस्सी ऐसा है ऐसा आशु दोष वो जो पुरुष है वही मैं ऐसा बोलते असाव आदित्य पुरुष असौ असौ अयम आदित्य पुरुष सोहम ऐसा भाष्य पुरुष वही मैं एक ही है अस्मि कार्य को समझाते इस कार्यक्रम के कारण वो पुरुष किस रूप में कर्ता भोक्ता के रूप में है कर्ता कर्तृभोक्ता यदि अहम एकदम उपास्य मैंने जाना मैं इसको जानता हूं यही काल कहा है दो नंबर टिप्पण में कहा इसको कहते हैं अनवरतम पश्यामि यहां उपास्य काल निरंतर मैं इसको देखता हूं इस पुरुष को इसके बारे में तो ब्रह्म बोल रहे हैं ना मैं पहले जानता हूं निरंतर मैं देखता हूं फलमती एवं विशिष्ट उपासक उनमें जानता हूं फल भी इस प्रकार से ये तीन गुणों से विशिष्ट ब्रह्म की उपासना करेगा उन उपासक को क्या फल मिल रहा है वो भी मैं जानता हूं क्या है आगे फल बताते हैं सहय इत्यादि मंत्र बता सहय एकम उपास के अतिष्ठा सर्वेशा भूतान भूता राजा यही है इसी का प्रकार है सहय कोई भी हो जो कोई भी पुरुष एकम एव उपास इसी अभिमानी पुरुष का जो उपासना करता है जो आदित्य मंगलस्थ है और ये कार्यक्रम संघात में है दोनों में अभिमान करने वाला जो पुरुष है उसकी जो उपासना करता है तो उपास है अतिष्ठा सर्वेशा भूतानाम ऊर्जा राजा भूती वो भी सभी भूतों को अतिक्रम करके रहने वाला होगा और सभी भूतों में श्रेष्ठ बनेगा पूज्य बनेगा और सभी भूतों में प्रकाशमान होगा दीप्तिमान बनेगा फल भी है जानता हूं कहा तीन चार पांच की टिप्पणी तीन में कहते पुरुषम एकम माने पुरुषम चार में कहते त्रिगुण विशिष्टम तीन गुण है अतिष्ठा मूर्धा राजा ये तीन है चलो त्रिगुण विशिष्टम कहा पांच में कहते राजा राजा माने दीप दीप दीप्त दीप्र नहीं है वो दीप्त दीप्त है दीप्धातु से निष्ठा करें दीप्त बनेगा सब गया दिप्र सब गया वो गलत सपा दीप्त ऐसा होना चाहिए अच्छा यथा गुणोपासन में वही फलम जैसा गुण वाले उपासना करते हैं वैसे फल मिलता है क्यों बुद्ध गुरु परिषद ने कहा है तम यथा यथा उपासते तदेव भले उस परमात्मा को जिस उपासना करेगा वैसे वैसे फल मिलेगा यदि मित्रभाव से करेगा तो मित्र रूप में फल मिलता है शत्रुभाव में उपासना चिंतन करेगा तो शत्रु रूप से ही फल मिलेगा माने ये जो कंस था ना उसने शत्रु भाव में उपासना की थी तो शत्रु रूप से फल मिला ऐसे होता है मुद्गल मुद्गल उपनिषद में तम यथाथा उपास उपास तदेव होंगे उस परमात्मा को जिस दिन उसने भूत मानकर उपासना करेगा वही फल मिलेगा यही है जिस रूप से उसको मानेगा लोग व्यवहार भी ऐसा ही है सामने वाला जिस भाव में आता है उसी भाव से वो भी व्यवहार करता है इसी की बात है लोग व्यवहार भी ऐसे होता है यदि शत्रु भाव से सामने वाला आता है तो स्वयं शत्रु भाव से व्यवहार करेगा मित्र भाव से आता है मित्र भाव से व्यवहार करेगा परमात्मा भी ऐसा तम यथा यथा उपासते तदेव भवति, ऐसा है। ठीक है, हृदय प्रविष्टो भोक्ता अम इत्यादि प्रत्यक्षम प्रमाण है। जो वो आदित्य मंडलस्थ पुरुष है ना, जो चक्षु के माध्यम से जो हृदय में प्रविष्ट होता है, तो वो भोक्ता कर्ता भोक्ता रूप से अहम हो जाता है, मैं इत्यादि प्रत्यक्षम प्रमाण है, वो मैं हूं, ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण है, वो ब्रह्म मैं हूं, ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण कर देता है कौन, गाय। वो जो आदित्य मंडलस्थ पुरुष जब हृदय में प्रविष्ट होता है, कर्ता भोक्ता रूप से मैं होता हूं चक्षु के माध्यम से। अभिमान पुरुष अध्यात्म और अद्वैत एक ही है, तो हृदय प्रविष्ट हो भोक्ता अहम मैं भोक्ता हूं, इस प्रकार को यही हम वही पुरुष जब हृदय प्रविष्ट हो मैं होता हूं इत्यादि प्रत्यक्षम ब्रह्म प्रणा, प्रत्यक्ष ब्रह्म को प्रत्यक्ष प्रमाण देता है, प्रत्यक्ष प्रमाण देता है। ठीक है, सात आठ की टिप्पणियां। हृदय प्रविष्ट आत्मा नहीं, जो हृदय प्रविष्ट आत्मा है वो जो आत्मा आदित्य मंडलस्थ आत्मा हृदय में प्रवेश होता तो कर्ता पुत्र मैं होता हूं। ठीक है, आठ में कहा अध्यात्म अधिदैवत एकत्व प्रत्यक्षम प्रमाण के, अध्यात्म और अधिदैवत एक मानने में प्रत्यक्ष प्रमाण बोलता है वही मैं प्रत्यक्ष है। अहम भोक्ता कर्ता च अवस्थित वही पुरुष है, भोक्ता अहम भोक्ता अहम कर्ता रूप अवस्थित है। ठीक है, मैं जल्दी दृष्टिफलम निरंतर अभ्यास हम दर्शाएंगे, दृष्टि जो करने है ना उसका फल निरंतर अभ्यास होना, मैंने दर्शाई थी उपास कहा निरंतर उप मैंने समीप होता है और आठ उपवेश धातु है समीप में रहना, जो अपना इष्ट होगा समीप में रहना, मैंने उसी के चिंतन में डूबे रहना, यही है उपासना। जिसको इष्ट बनाया होगा उसके नजदीक में बैठना, मन से नजदीक में बैठना, शरीर से तो बनने वाला ही नहीं, माने मनोवृत्ति उसमें जोड़े रहना, बात इतनी है, यही उपासना है। चाहे संदेह उपासना हो, वो सूर्यमंडल से पुरुष से आपने बैठना है, शरीर में नहीं, सूर्यमंडलस्थ पुरुष है उसके साथ बैठना होता है, क्या उपासना। शिवजी की उपासना करते शिवजी के साथ बैठना है, विष्णु की उपासना करते विष्णु के साथ बैठना है, मन मनोभाव ऐसा करके बैठना है, यही चिंता है, उनके चिंता में डूबे रहना, ये तो यही चिंता है, यही धातु है, चिंता करने में होता है, ध्यान इसी से बनना है, ध्यान माने एक विषय विशेष में डूबे रहना, उसी का नाम ध्यान है बस, और कोई ध्यान नहीं है। जो आपका विषय होगा सूक्ष्म है स्थूल है कौन है उसमें डूबे रहना, उसी में बने रहना, वही है ध्यान, वही उपासना है। ठीक है, कहते हैं तावता मम किम आयातम तदा, ठीक है तुम इस ब्रह्म की उपासना करते हो उसे मेरे में क्या आया, राजा पूछते हैं नारी कैसे कहते हैं, आप उस ब्रह्म की उपासना करते हो ठीक है किंतु मेरे में क्या आया, क्या क्या मिला दे रही है राजा कहा, इतने कहने मात्र से मम किम आया तम तब वो क्या मेरे को प्राप्त हुआ, ये राजा का प्रश्न है। दस ग्यारह बार के प्रण कहते हैं, दस में कहा यथोक्त त्वरीय उपासना ना, तुमने तुम जिसकी उपासना करते हो उस उपासना के द्वारा, गार्गी दृष्टि उपासना करता है उस उपासना के द्वारा, कि उसके द्वारा यही है लब्धम, यही है मम किम आयातम ने लब्धम, मेरे को क्या प्राप्त हुआ। और बार में कहते हैं यद आयातम तद किम, जो मेरे में क्या आया है, जो आया वो क्या है, तुम उसकी उपासना करते हो मेरे में क्या आया उसे, ये राजा का प्रश्न ये है। ठीक है, मुझे ख्याल मा इति प्रतीकम आदाय अभ्यास से अर्थ मामा, ये प्रतीक मंत्र का लेकर के उसके अभ्यास जो दीप्त हुआ है, अभ्यास बोलते हैं उनको जो दो हुआ मामा दीप्त हो रखा है उसका अर्थ बताते हैं, कहते हैं प्रतीकम तेरे की टिप्पणी है ना, विरुक्ते जो दो बार कहा विरुक्त हो रखा मामा उसके विषय में अर्थ बताते हैं मामा इत्यादि बोलते हैं। मामा इति हस्ते में निवारण लिया है, हाथ निवार अरे बाबा मत बोलो मत बोलो इस विषय मत बोलो ऐसा बोलते हैं राजा। एक कहा ठीक है, एकस्य मांगो निवारकत्व अपरस्य संवादेन संगति विभागे संभवती कुतो दीर्वचन, ये मान का अलग अलग अर्थ किया जा सकता है। फिर द्वित्व क्यों मान रहे हैं आप, ये शंका है। एक से मांगो निवारक, एक तो निवृत्ति के लिए हो जाएगा, ऐसा मत बोलो बस इतने हो गया। दूसरा जो मांग होगा, मां मांग दो मां है, एक का अर्थ निवारण करता, उसी वाणी को खनन करना मत बोलो कहा, और दूसरे का होगा संवाद या संगति, जो दोनों का संवाद है ना उसके साथ संबंध करना, संगति में संबंध करना, ये ऐसा अर्थ घट जाएगा। तो विभाग या संभवती, ऐसे विभाग होने पर, संभव होने पर, कुतो द्विवचन, द्विवचन क्यों कहा, आवाज तो क्यों मांगा, ये शंका आ गई, उसको उत्तर देना चाहते हैं। फिर 14-15 की टिप्पणी कर दी, क्रियापदे राम संवादे न, मान क्रियापद के साथ हो जाएगा, एक संगति इसमें हो जाएगी निवारक रूप से, और दूसरे की संगति होगी संबंध हो जाएगा क्रियापद के साथ, यानी विभाग होने पर हो सकता है। तो द्वित्व क्यों मानना इसको, मामा को द्वित्व क्यों मानना, तो कहते नहीं मामा यदि आवाधार्थम, मान द्वित्व के लिए है मां, आवाधित सूत्र से द्वित्व हुआ है, एक आभाषण मामा यदि आवाधार्थम द्विवचनम, ये बात है, माने ब्रह्म का उपदेश तो है किंतु पूर्ण ब्रह्म का उपदेश नहीं है, गार्ग्य ने वैसे ब्रह्म का ही उपदेश किया है, सविशेष ब्रह्म का उपदेश किया, निर्विशेष कुछ अंश में बाढ़ है, कुछ अंश सही है, कुछ अंश गलत है, इसलिए मा मा तो वा ये द्वित्व करके राजा बोलते हैं यार, ठीक है। तदेव स्फुटा यदि उसी को स्पष्टीकरण करते 16 में कहा, द्विर्वचन से ईशर आदनाथम देव, आम ईशर अर्थ में प्रयुक्त होता है, आवादित आम के सूत्र में, आवादित सूत्र में द्विवचन से ईशर बाद है, पूर्ण बात तो नहीं है, ब्रह्म का ही उपदेश है, थोड़ा बात है इसके लिए। आगे ठीक है, एवं इत्यादि हो गया भाष्य। आगे तदुक्ते प्रकार है ना, यो विज्ञान विषय हो, आपके कथन के द्वारा जो प्रश्न होगा, मैंने गार्ग को बोल रहा था, तदुक्ते प्रकार है ना, यो विज्ञान विषय, जो विज्ञान उपासना का जो विषय है, वहां आदित्य मंगलस्थ पुरुष है, और चक्षु चक्षु से अंतरा हृदय में आपका ऐसा पहुंचा हुआ जो पुरुष एक ही है, वही है तुम्हारे उपासना का विषय, अर्थ विषय मन अर्थ, तस्मिन आवरण विज्ञान साम्या देवा, हम दोनों में समान विज्ञान है, मैं भी जानता हूं तुम भी जानते हो, राजा क्या है, दोनों जानते हैं इस बात को, समान ये भी विज्ञान बदते, विज्ञान जब समान है, आप में भी मेरे में समान ज्ञान है, उस स्थिति में एक उपदेश नहीं कर सकता उस विषय को लेकर दूसरे को, क्या कहना चाहते राजा, हम विज्ञान बदते सभी असमान अविज्ञान बताएगा, और हमारे हमें तुम्हें हमें आप अज्ञानी समझ कर, अज्ञानी के समान समझ कर, उस विषय कुछ जानकारी नहीं ऐसा समझता, स्वीकृत स्वीकार कर, तम एव अर्थम अस्मान प्रति उपदेश न जापयता भवता, उसी विषय को उपदेश के माध्यम से हमें ज्ञान करा दिए आप, आपके द्वारा, वयम बाधिता से हमारी हम बाधित हो जाएंगे, जो समान विषय आप भी जानते हो मैं भी जानता हूं, और आप उपदेषा बने उसी को मैं श्रोता बनू, ये मैं बाधित हो जाऊंगा, मुझे पीड़ा होगी इस बात से, राजा का कहना होगा, तथापि गार्ग्य से कथम ईश्वर बाधन प्रश्न आया, फिर भी गार्ग्य के बातों में भ्रमते भ्रमण यही था ना, उसमें कैसे थोड़ा बात कैसे होता है, तो प्रश्न आया उसके उत्तर देंगे, टीका है भारत भारत में कहते हैं, राज्यों बाधित थे भी ठीक है, राजा बाधित होने पर भी फिर भी गार्ग्य के इसमें ईश्वर बाधन कैसे होगा, आबादित भी अत्र आंग, ये जो महामा में जो दुद्धित हो रखा ना, आवादित सूत्र से हो रहा है, आवादित सूत्र में पूर्व आ है अंग है, वो ईषद अर्थ में प्रयुक्त है, आवादित अंग ईषद अर्थत्व आश्रित, वो ईषद अर्थ में अंग है, क्या इस अंग का कई अर्थ होता है, ईषद अर्थ क्रिया योगी मर्यादा अभिंदव चय ये तो मातम गितम विद्या वाक्य स्मरण विभाग्य अशुदा कर्म ऐसा कहते हैं, मान चार अर्थ में प्रयोग, ईषद अर्थ में क्रिया के योग में और अभिविधि में और मर्यादा अंग होता है, अन्यत्र आएगा तो अद्वैत आ समझ, इसलिए आंग नहीं तारी का आंग नहीं है ऐसे समझ, ऐसा आ गया है प्रयुक्तिगत, ईषद अर्थत्व आश्रित बाधन प्रयुक्तिगतम श्रोतृगतम बाध अनियम से अभ्युदा, ये श्रोता में बाध हो गया कि वक्ता में बाध हो गया, प्रश्न होता है नियम नहीं बाध, तब कहते हैं तथापि इत्यादि भाषा से कहा था, वक्तों से कहा था, तथापि गार्ग्य कसम इस पर बाधन, गार्ग्य का बाद नहीं हुआ ना, प्रश्न अतः अतः इत्यादि शब्दों से कहा था। अतो मां संबदिष्ठा मां संवादन का इसमें से मुझे मेरे साथ बात मत करो राजा का, राजा को बात हो रहा कार्य को नहीं देखा ठीक है। अतिष्ठा सर्वेशम इत्यादि वाक्यम शंका द्वारा अवतारित व्याकरण अतिष्ठा सर्वेशम भूताना मूर्धा इत्यादि जो बोला था उस वाक्य को शंका के द्वारा अवतन देकर व्याख्या करते अथ इत्यादि कहा। यदि मानते हो तुम केवल माने ब्रह्म को समझते हो और गुण ज्ञान नहीं है फल ज्ञान नहीं है इसलिए मैं उपदेश करता हूं बोलना चाहे तो राजा बोलते मैं उसको भी जानता हूं इसी की बात किया ठीक है। एतम पुरुषम इति शेष ऐसा है इस पुरुष को मैं जानता हूं जो तुमने कहा इति शब्द गुणोपास समाप्त समाप्ति अर्थ ये कर रहे हैं। इति शब्द आया है भाष्य के अंतिम में है इति शब्द है वो गुणोपासी की समाप्ति के लिए है। ये जो एतम अहम उपास्य इति ऐसा जो दिया है ऐसा ठीक है। पूर्वोक्त इत्यादि गुण विशेषण ब्रह्म उपास फलम अपनी ज्ञान है पूर्वोक्त तरीके तीनों गुणों से विशिष्ट जो ब्रह्म है माने अतिष्ठा मुर्दा राजा तीन गुणों से विशिष्ट ब्रह्म है उसको मैं जानता हूं फलम अभी जाना उसके उपासना करने का क्या फल होगा सभी भूतों में अतिष्ठा होगा सबको अधिक ऊपर बैठने वाला और मुर्दा बनेगा शीर बनेगा सब पूज्य होगा और राजा माने विद्यमान व राजा होगा ये फल है जाना भी चुका फलवाक्य उपादक के सहाय इत्यादि का सहाय एवं पास अतिष्ठा सर्वेशा भूताराम मूर्धा राजा होते ठीक है। किमित यथोत्तम फल पूछे थे इस प्रकार फल क्यों कहा तत्र उसका यथो वो उपासन में वही फलम जैसे गुण की उपासना करता है वैसे बन जाता है क्यों बुद्धगलो परिषद प्रमाण है तब यथा ऐसा उपास थे तदे भगवत समय हो गया है रखते हैं फिर आगे श्रोताओं को ध्यान दें कल से ये पाठ पौने आठ से आरंभ न होगा कुछ दिन के लिए नौ आठ बजे से आरंभ होगा नौ बजे पूर्ण होगा कुछ दिनों के लिए और आगे जब जब पौने आठ को करना होगा तो हम सूचित करेंगे श्रोता का स्पेशल ध्यान दें। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णस्य